gel gönül gidelim aşk ellerine. Muradın yar ise bir tane yeter. Ömer Şan bizlerle. Geçirmeye bir an ne yeter efendim gül yüzlü tabibim. Vakit geçirmeye bir an ne yeter efendim gül yüzlü tabibim. Konağım göçtü nişane yeter efendim gül yüzlü tabibim. Gelip konağım göçtü nişane yeter efendim gül yüzlü tabibim.